To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 6 marca, jest piąto. Trójkowy budzik. Ulicami miast, bezdrożami snów, kanałami myśli i słów, bezszelestnie jak mysz i podstępnie jak kot. Zbliżam się, jestem tuż o krok. Płyniemy w noc przez neonów deszcz, pogubimy buty w tańcu na szkle. Królem będziesz ty, a królową ja w urojonym imperium gdzieś na mapie. Witamy Państwa serdecznie po godzinie piątej, tak, tak, w budziku rozgrzewająca Anita Lipnicka i The Hats. Wtorek, 6 marca przed nami, 65. dzień tego roku, ani się obejrzymy, no jeszcze godzinka z naprawdę niewielkim wąsem i słońce się obudzi. Choć pan synoptyk będzie miał inne zdanie na ten temat za chwilę w prognozie pogody, że pochmurno, deszczowo i śnieżnie, o tym za chwilę. Słońce zajdzie po 17, a dzień potrwa ponad 11 godzin. No jeszcze troszeczkę do równonocy, jeszcze troszeczkę się wyrówna. Ale jak się wyrówna, to co? No właśnie, zmiana czasu. To ostatni weekend marca, przypominamy. A dziś imieniny Róży, Jordana i Wiktora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Przed godziną piątą otrzymałem sygnał. Dziś nic z kalendarza osobliwego, mądrości. No spokojnie, do mądrości ludowych to jeszcze dojdziemy. Teraz dojrzałem, że dziś dzień olimpijczyka. No to wszystkim olimpijczykom, czy to z medalem, czy bez. Oczywiście najlepsze życzenia i gratulacje i lepszych startów, a też i takie osobliwe dotyczące urodzonych 6 marca dwa zdania, bowiem urodzeni 6 marca to ludzie pracowici, wytrwale zmierzający do wyznaczonego celu, a każde ich działanie musi być dokładnie przemyślane. Więc jakby tak przemyślałem to, że nic tylko urodzić się 6 marca, ale jest ale. Niestety czasami zastanawiają się zbyt długo i okazja przemija. Wszystkim urodzonym 6 marca składamy najlepsze życzenia, choćby się zastanawiali. Nieważne. 5 po 5. Dzień dobry Państwu. Wpatrzony w białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs. Mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Odnajdę swój pas, ten pomad bieg. Proszę dowiedz się, czemu jest mi tu też tak źle. Krzywdzisz mnie już mniej nocą, łatwiej mi to przyznać. Daniela pyta, kiedy ekwinokcja? No i znalezione. Znalezione przekazujemy dalej, dokładnie za dwa tygodnie, 15 po 5 po południu, we wtorek 20 marca, równonoc. No ale do tego jeszcze będziemy wracać. Wracamy do tematów pogodowych, temperaturowych. Minus 5 w nocy, a w dzień plus 9. Z gorącymi pozdrowieniami to od pana Antoniego z Pekinu. I jeszcze pan Darek niezadowolony. Tak, pan Darek z Bolesławca, który to zimnolubny w czasie tegorocznej zimy i nie tylko zresztą jesienią. Pamiętamy, przekonywał, że to właściwie życie zaczyna się od minus 10 i od większego mrozu. No a dziś stało się. Tylko minus 2, pisze pan Darek. W sobotę ma być plus 15. Czas wyciągnąć rower i narty schować. Niestety. A teraz 9 po 5. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Ma być pochmurno, na Suwalszczyźnie popada śnieg, więc jeszcze jest szansa, panie Darku. Może tak z Dolnego Śląska zit, na drugi koniec Polski, na Suwalszczyznę i tam. Ale to jeśli będzie 2-3 centymetry, to wszystkie pieniądze. W pozostałych regionach deszcz i deszcz ze śniegiem. Uwaga, to już nie ma żartów. W centrum i na południu kraju opady marznące, powodujące gołoleć. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie spada. No a na termometrach 0 i więcej. 0 na Suwalszczyźnie, w ciągu dnia plus 3 w centrum kraju. Najwyższa temperatura do plus 7 w Małopolsce. Pani Justyna przyszła do pracy. Dzień dobry. To live, I need Minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dwudniowe posiedzenie, na którym zapadnie decyzja o wysokości stóp procentowych w Polsce. Od tego, co postanowi Rada, zależy wysokość oprocentowania kredytów i lokat w złotych. Sejm dziś o 12:00 będzie kontynuował rozpoczęte w ubiegłym tygodniu posiedzenie. Posłowie mają m.in. wybrać 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa, będących sędziami. Komisja Sprawiedliwości, przypomnijmy, zatwierdziła listę 15 kandydatów. Sejm ma też uczcić 50. rocznicę demonstracji studenckich w marcu 1968 roku. A koncert Orkiestry Filharmonii Narodowej z udziałem światowej sławy skrzypka Mikołaja Znajdera zainauguruje właśnie ogólnopolskie obchody 50. rocznicy wydarzeń marca 1968. Zaplanowano łącznie 30 spotkań, sztuk teatralnych, wernisaży, debat i koncertów w 8 miastach w Polsce. Organizatorami obchodów są m.in. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury. Z zagranicy. Bruksela, tam odbędzie się dziś posiedzenie ministrów obrony państw Unii Europejskiej. W Budapeszcie dojdzie do rozmów w sprawie kolei dużych prędkości. Linia przebiegająca przez kilka państw miałaby połączyć Warszawę i Budapeszt, a z analiz przeprowadzonych przez Węgrów wynika, że podróż z Warszawy do Budapesztu miałaby trwać mniej więcej 4 godziny. No, czasami się zdarza, że i z Łodzi do Warszawy pociąg jedzie 4 godziny. Węgrzy prowadzą rozmowy na temat szybkiego połączenia kolejowego ze swoim południowym sąsiadem, Rumunią. Proponowane połączenie na terenie Polski przebiegałoby z Warszawy przez centralny port komunikacyjny, dalej na południe, już poza granicami naszego kraju, przez Czechy, Słowację i dalej na Węgry. Przedstawiciele resortu zastrzegają, że rozmowy mają na razie charakter roboczy i nie wiadomo, kiedy mogłoby się rozpocząć tworzenie inwestycji. W brytyjskim parlamencie odbędą się uroczystości z okazji Dnia Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. W budynku parlamentu zaprezentowana zostanie wystawa o Irenie Sandler. Prezydent Donald Trump przyjmie w Białym Domu szwedzkiego premiera Stefana Löfvena. Tematem spotkania ma być omówienie wzrostu wymiany gospodarczej między Stanami Zjednoczonymi i Szwecją, kwestie innowacji i tworzenia miejsc pracy, także sposobów, w jaki oba kraje mogą współpracować w zakresie stosunków zewnętrznych i obrony bezpieczeństwa. W Pjongjangu w Korei Północnej odbędą się rozmowy 10-osobowej delegacji z Korei Południowej wysokiego szczebla na temat sytuacji na Półwyspie oraz na temat możliwości rozpoczęcia dialogu Korea Północna-Stany Zjednoczone. No i odliczamy, bo już tylko 100 dni pozostało do rozpoczęcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mundial w Rosji rozpocznie się 14 czerwca meczem Rosja-Arabia Saudyjska na moskiewskim stadionie Łużniki, mogącym pomieścić 81 tysięcy kibiców. No a Polska swój pierwszy mecz z Senegalem zagra 19 czerwca. Zostanie rozegrany także w Moskwie na stadionie Spartaka. Biało-czerwoni w fazie grupowej zmierzą się jeszcze z Kolumbią w Kazaniu 24 czerwca i z Japonią w Wołgogradzie 28 czerwca. Przypomnijmy, w turnieju wezmą udział reprezentacje 32 krajów. Łącznie na mistrzostwach zostaną rozegrane 64 mecze na 12 stadionach w 11 miastach. Nowych mistrzów świata poznamy 15 lipca. To zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Oczywiście także odliczamy i wiele z tych wydarzeń z kraju czy z zagranicy do usłyszenia w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach oraz na portalu polskieradio.pl. 17 minut po godzinie 5. Mówiłem, że otrzymali Państwo pozdrowienie od Tomka Organka. Przekazałem, a po ostatnim koncercie zespołu Koma tu w Trójce przy Myśliwieckiej w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej mają Państwo także pozdrowienie od Piotra Roguckiego. No to z najlepszymi życzeniami, z serdecznościami dla tych, którzy wcześniej rano zmagają się w nierównej warce, a to ze snem, a to jeszcze z ciemnością. No z mrozem to już może niekoniecznie. To na pocieszenie właśnie z ich ostatniego albumu Koma Lajki. Aktywnym dymem. Kiedy oddycham, czuję węgiel. Wycięłaś moje rezerwaty. Rozmontowałaś moją konstytucję. Zablokowałaś moje trybunały. Yeah. szykują się kolejne nagrania na liście przebojów trójki. Proszę uważnie nasłuchiwać. Komalajki. Takim troszkę jakby fiński. No tak, tak, tak. Pamiętamy to. 22 minuty po godzinie 5. Muzyczny kalendarz. Zaczniemy od urodzin. No z życzeniami, jakby nie było. Osobliwe nagranie. Urodzinowo. 81 lat temu urodziła się radziecka kosmonautka Walentyna Tiereszkowa. Filipinki, Wala Twist na otwarcie dzisiejszego, także muzycznego kalendarza. 25 minut po godzinie 5. Pozostałe wybrane wydarzenia i tak 543 lata temu urodził się Michał Anioł, włoski rzeźbiarz, malarz, architekt i poeta. Zmarł w 1564 roku. W 1909 urodził się Stanisław Jerzy Lec, poeta, satyryk i tłumacz. Zmarł w 1966 roku. Największą popularność przyniósł mu cykl aforyzmów Myśli nieuczesane. 92 lata temu urodził się Andrzej Wajda, reżyser filmowy, twórca kilkudziesięciu filmów. Przypomnijmy, jest laureatem wielu nagród polskich i zagranicznych. Zmarł w roku 2016. 90 lat temu urodził się Gabriel Garcia Marquez, pisarz kolumbijski, autor m.in. 100 lat samotności oraz miłości w czasach zarazy. Zmarł w 2014 roku. 26 lat temu sieci komputerowe okazały się odporne na wirusa o nazwie Michał Anioł. W rocznicę urodzin włoskiego artysty wirus miał zniszczyć dane przechowywane na dyskach zainfekowanych komputerów. Rok 1992. 10 lat temu, w 2008 roku, zmarł Gustaw Holoubek, aktor teatralny, filmowy, reżyser, pedagog, dyrektor teatrów. 5 lat temu, 6 marca 2013 roku, podczas zejścia z 8-tysięcznika Broad Peak w Karakorum zaginęli Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski. Dzień wcześniej wraz z Adamem Bieleckim i Arturem Małkiem jako pierwsi zdobyli szczyt w warunkach zimowych. Berbeka oraz Kowalski nie zdołali jednak zejść i powrócić do obozu. 8 marca kierujący ekspedycją Krzysztof Wielicki poinformował, że himalaiści zostali uznani za zmarłych. Na 10 spośród 14 ośmiotysięczników jako pierwsi zimą wspięli się wyłącznie Polacy, w tym na jeden z Włochem Simonem Moro. Niezdobyty zimą pozostaje jeszcze tylko K2. Przypomnijmy, wczoraj bez zdobycia szczytu zakończyła się kolejna zimowa próba. 27 minut po godzinie 5 w muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami. Pamiętamy, że dziś urodziny obchodzi wokalistka i aktorka Kiki Dee. Urodzinowo Kiki D, właściwie chyba artystka jednego przeboju wspólnie z Eltonem Johnem do Go Breaking My Heart. No a dziś mniej znane nagranie I Got The Music In Me w muzycznym trójkowym kalendarzu. Ciąg dalszy za chwilę, teraz już po 5.30. Czas na prognozę pogody. Pochmurno. Na Suwalszczyźnie popada śnieg, w pozostałych regionach deszcz i deszcz ze śniegiem. Uwaga, w centrum i na południu kraju opady marznące, powodujące gołoleć. Wiatr słaby i umiarkowane ciśnienie spada, a w dzień od zera na Suwalszczyźnie plus 3. W centrum kraju, zresztą w większości regionów, koło plus 2, plus 3 stopni. Najwyższa temperatura w Małopolsce dziś do plus 7 stopni. I co podpowiadają Państwo, już zdaje się po zimie. Między innymi pani Magda Góralka z Żywiecczyzny odnotowuje wczoraj minus 10, a dziś plus 1. Pan Tomek parzący kawę rozgrzewająco pozdrawia i zadaje odwieczne pytanie, czy to już, czy to jeszcze? I już po zimie? No chyba wszystko wskazuje na to, że... Ale nie wyprzedzajmy, bo przecież pamiętamy, święta wielkanocne były kiedyś, ze śniegiem lebiło się nie bałwanki, a właśnie zajączki wielkanocne. 72. urodziny Davida Gilmora w muzycznym trójkowym kalendarzu, oczywiście z najlepszymi życzeniami. Zima zimą, pan Adam pracujący, a właściwie pod gołym niebem, Katowice na nasłuchu, pan Adam z panem Tadeuszem dają dziś plus jeden. U pana Pawła ten deszczowy Manchester do potwierdzenia. Deszczowo i ciepło, a my tu cieplej, a my tu mówimy beautiful Manchester weather. Ech, ale krokusy w ogrodzie, to mi przymarzły to od pana Pawła. Nic to, to już na poważnie, pani Magda z Norwegii, o tym, że woda zamarzła w rurach tydzień temu. No i trzeba sobie jakoś poradzić. Taka to prawie, że wiosna norweska, no ale to daleko na północy, jeszcze za Narwikiem. Za 24 minuty szósta, kolejne daty w muzycznym kalendarzu i najlepsze życzenia, także właśnie urodzinowe. 71 lat kończy pan Tadeusz Woźniak. Ciasno. Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Znakomicie. Wszyscy niosą oczy jasne, trotuary wprost za ciasne. Wszyscy niosą oczy jasne, trotuary wprost za ciasne. Rośnie mi po cichu broda. Wieczór aż od dziewcząt kipi, może czeka mnie przygoda. Wieczór aż od dziewcząt kipi, może czeka mnie przygoda. Kiedy jest sobota, gdy po wszystkich już kłopotach. Lubię śpiewać, lubię tańczyć, lubię zapach pomarańczy. Lubię śpiewać, lubię tańczyć, lubię zapach pomarańczy. Tadeusz Woźniak urodzinowo w muzycznym kalendarzu. Z najlepszymi życzeniami oczywiście. Sygnały od państwa, te temperaturowe zdaje się zdominowały dziś. Ciepło, no jak się człowiek morsuje, to ciepło. Z pozdrowieniami gorącymi, jak mnie mam z Lublina, ale na poważnie też i pani Beata z Poznania. Mgły i minus 4. Zatem proszę uważać na drogach. Takie też ostrzeżenie w dzisiejszej prognozie pogody o tym, że w centrum i na południu opady marznące powodujące gołoleć. No to jak Poznań, to też dorzucamy tę część zachodnią kraju. Proszę uważać. Proszę wziąć także i tę poprawkę, że właśnie może być ślisko. To uwaga nie tylko do kierowców, także do przechodniów, bo to wiadomo, że ta lokalna śliskość, jak określają to drogowcy, nie dotyczy tylko jezdni, ale także chodników. Sygnały w sprawie tych mądrości ludowych, troszkę tak wyprzedzając inne przysłowie, pani Ania z Gliwic podpowiada, co do urodzonych w marcu, to jest takie przysłowie, źle się w marcu urodzić, bo trudno takiemu dogodzić. Coś mi się wydaje, że właśnie chodzi

zombiaki i wampir, a konkretnie Vampire Weekend, bowiem dziś Chris Thompson, perkusista formacji, kończy 34 lata, też z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 13:06 czas na country w budziku. Prezentuje Korneliusz Pacuch. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Joe Ely to artysta z Teksasu, urodzony w miejscowości Lubbock, tej, w której urodził się także król rock'n'rolla Buddy Holly. Buddy Holly wywarł pewien wpływ na Joe Ely'ego, dlatego że Joe Ely ma tendencję do rock'n'rolla. Co prawda za chwilę usłyszymy go w kompozycji Butcha Hancocka, jego przyjaciela, folkowca z Teksasu, i w tej kompozycji będzie raczej właśnie taki folkowy, hiszpańsko-meksykański element. Spotkałem ją w Starym Meksyku. Poeci, święci i grzesznicy uważają, że hiszpański to piękny język, ale ona nigdy do mnie nie mówiła po hiszpańsku. Zapytała po angielsku: jeżeli jesteś z Teksasu, to gdzie twoje buty i gdzie twoja broń? Powiedziałem, że moja broń jest ukryta. Joe Ely.